خدا کرے کہ آج کا جمعہ یہ آخری نہ ہوئے بلکہ اگلا جمعہ آخری ہوئے. اگرچہ بہت سارے دوستان نے تو عید دیا تیاریاں کر لی نے اور نہ سمجھے ہے کہ یہی جمعہ بس آخری ہے. خدا کرے کہ روزے پورے ہو جان اور اللہ تعالیٰ ساری قسمت وچ 29 دی بجائے 30 روزے لکھ دے وے. کیونکہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میری امت نو کدے اے پتہ لگ جائے کہ رمضان کتنی شانہ والا ہے تو میری امت دعا کرے التجا کرے کہ مولا پورا سال ہی رمضان دا بنا دے. اس واسطے کہ رمضان مبارک ابتدا تو لے کے انتہا تک اللہ دے کرم نبی پاک دیا غلامان تقسیم کرتا ہے. پہلے 10 دن رحمت بھرے, دوسرے بخشش بھرے اور آخری 10 دن جہنم تو آزادی دے دن نے. اور انہوں نے فرمایا من صام رمضان ایمانم و احتسابم غفر لہ ما تقدم من ذنبه, جنہیں خلوص نال رمضان مبارک دے روزے رکھے ایمان تے یقین نال اللہ دی بندگی کی تھی, نبی کریم فرماندے نے اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. من قام رمضان ایمانم و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, تے جنہیں رمضان وچ قیام کیتا اللہ دے پچھلے بھی گناہ معاف کر دے. تو رمضان ساری بخشش دا سامان بن کے آیا. اگر یہ آخری جمعہ تو پھر یہ جمعہ ساڈے واسطے خوشی دا پیغام بھی لے آیا تے غم بھی لگا کے جا رہے ہیں. خوشی تے اس بات دی کہ رب تعالی نے سانو رمضان المبارک عطا کیتا تے عطا نے اودی توفیق نال رمضان دے روزے رکھے, قرآن حکیم کی تلاوت کیتی, نوافل ادا کیتے, تسبیحاں پڑھیاں, نبی کریم سرور عالم دی بارگاہ درودا تے سلاماں دے حال پیش کیتے. رب اس بات دا اتنی شاناں تے کرماں والا مہینہ ساڈے کولوں جدا ہو رہا ہے, پتہ نہیں پھر کدے زندگی چ ویکھیے یا نہ ویکھیے. رمضان ضرور آئے گا, قرآن حکیم کی تلاوت بھی ہوئے گی, مسجد آباد ہو گیا, مسجد احتکاف کیتے جان گے, مگر تہاڈے میرے وچوں کون جاندا ہے کہ میں ہوواں گا کہ نہیں ہوواں گا. تو دعا کرو اللہ تعالی رمضان مبارک دے روزے نمازاں تراویح تصاویح تلاوت اپنی بارگاہ لا یزال دے اندر قبول و منظور فرمائے. بہت سارے دوستاں دی خواہش تھی کہ کافی عرصہ پہلے میں نے ایک حسین واقعہ بیان کیتا تھی کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی دا اشارہ کر کے کہ چند کا کلیجا کیویں چیریا. تو بہت سارے دوستاں نے بار بار اس خواہش کا اظہار کیتا کہ اس جمعہ کل مبارک سے سنو کوئی واقعہ سنا کہ رحمان دے چند نے آسمان دے چند نو دو کھان کیویں پیتا. بہرحال میں کوشش کراں گا کہ اس وقت دے اندر اس حوالے نال چند گزارشات پیش کراں. قرآن حکیم دی جو آیا پاک میں نے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا, اودے چ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دشمنوں دے ارادے تو بھی باخبر کیتا ہے. نال اپنا پروگرام بھی دسیا کہ میں کی کرنا. ایک آیت وچ رب نے نالے دشمنوں دا پروگرام دسیا نالے اپنا پروگرام دسیا. رب تعالی نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. مل کے کہو سبحان. رمضان المبارک دے اندر اتنی رحمتاں اور برکتاں مل دیا نے کہ رمضان تو علاوہ اگر سبحان اللہ آکھو تے 9 رکھ لے, ہر ہفتے 10 نیکیاں مل دیا نے, 10 گناہ معاف ہوندے نے, 10 درجے بلند ہوندے نے. تے رمضان شریف وچ ہر ہفتے 70 نیکیاں مل دیا نے, 70 گنا معاف ہوں دینے، 70 درجے غلام ہوں دینے، رمضان تو علاوہ ایک واری سبحان اللہ آخو تے 90 نیکیاں، تے رمضان وچ ایک واری سبحان اللہ آخو تے 630 نیکیاں. آپ کتنا بڑا کرم ہے، ایک واری سبحان اللہ کہنا 630 نیکیاں ملی ہیں، 630 گنا معاف ہوئے اور 630 درجے بلند ہوئے. کلمہ شریف لے لو، کلمہ طیب شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ادھر 24 حرف نے، 24 حرف نے کلمہ شریف دے، 12 لا الہ الا اللہ دے تے 12 ہی محمد رسول اللہ دے. واہ ربا تیری حکمت تو قربان، جتنے لفظ اپنے ذکر چ رکھے نے نا، کتنے یاد نے ذکر چ رکھے نے، اللہ اکبر، تے نقطہ اپنے نام سے بھی نہیں آن دتا تے یاد دے نام سے بھی نہیں آن دتا. جب بھی ہر اپنے کلمے شریف دے، تے رمضان شریف وچ اگر ایک واری کلمہ شریف پڑھیا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تے 1680 نیکیاں ملدیاں نے، 1680 گناہ معاف ہوندے نے، 1680 درجے بلند ہوندے نے. میں قرآن پڑھاں گا، نبی کریم دا ذکر کراں گا، حدیث سناواں گا، محمد عربی دی شان سناواں گا، تے تہاڈے کول اکو ڈیمانڈ ہے، تساں مست ہو کے کہنا ہے سبحان اللہ. فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کافر لوگ ارادہ کردے نے کہ اللہ دے نور نو پھوکا نال بجا دئیے، یہ اللہ محبوب نو کافراں دے ارادے تو ادا کر رہے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ارادہ کردے نے کون، کافر، اللہ دے نور نو پھوکا نال بجا دئیے. یہ تے محبوب تیرے دشمنوں دا ارادہ ہے نا، تینوں انہاں دا پروگرام دسیا ہے، میں اپنا پروگرام بھی دس دیاں. فرمایا اللہ متم نور ہی، اللہ اس نور نو پورا کرنے والا ہے. توجہ حضرات، کافر کی کہندے نے نور نو بجا دئیے، اللہ فرماندا ہے میں اس دے پورا کرنے والا ہوں. مینو اپنی گجراتی زبان ترجمہ کرن دیو، محبوبہ تیرے نور دا دیوا میں بالیا ہے، تے کافر بھڑے مار دے نے پھوکاں. سجنا اے پھوکاں مارن یا سپیکر تے کوکاں مارن بوجھ نہیں سکدا. دیوا میں بالے کافر مار دے نے پھوکا، پر پھوکا نال بجا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اگر کہ اے نور کافراں نو چنگا نہیں لگتا، اللہ اکبر، توجہ حضرات، قرآن حکیم دے اندر اللہ نے دوسرے مقام تے فرمایا ولو کارے حال مشرکون، دو آیتاں نے، نہ دعوت فکر دینا، جمعت الوداع دا مقدس اجتماع، رمضان المبارک دا مہینہ، انوار و تجلیات دیاں بارشاں برس رہیاں نے، دعوت فکر دینا. قرآن کریم دے اندر دو مقام تے اللہ نے دسیا کہ نور دے منکر کون نے، ایک آیت وچ کیا ہے کافر، ایک آیت وچ کیا ہے مشرک. نور کنہاں نوں چنگا نہیں لگدا، یا کافراں نوں چنگا نہیں لگدا تے یا مشرکاں نوں چنگا، نہ ایک لاکھ روپیہ انعام دینا ہے, میرے پورے قرآن چو ایک آیت کوئی ایسی دکھا دے جنہیں جناب نے آخیا ہوگئے ولا کار المومن ولا کار المسلم, کہ مسلمانوں نور چنگا نہیں لگتا, مومنوں چنگا نہیں لگتا, آیت دو ہی نے کہ نور چنگا نہیں لگتا تے کافروں نہیں لگتا, نور دے منکر نے تے مشرک نے, الحمدللہ اسی نہ کافر ہاں نہ مشرک ہاں, اسی مومن ہاں تے مسلمان. کسی عاشق نے بڑے پتے دی بات کی, وہ کہندا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, او پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا, سب لوگ پھونکوں سے یہ چراغ چراغ بجایا. کوئی کتاباں لکھ رہی ہے, کوئی جلسے کر رہی ہے, کوئی رسالے لکھ رہی ہے, کوئی تفسیر لکھ کے نبی پاک دے نور دی مخالفت کر رہی ہے, وہ پاگل ہوئے ہو اسے کھوج ڈب کے مر جاؤ گے, بھوکوں سے یہ چراغ بجایا, بھوکوں سے یہ چراغ چھپایا نہ جائے گا, انگلی سے آفتاب سونے دیوا نور دا میں بالیا کافر مارتے نے بہرے پھوکاں, پر انہوں دیا پھوکاں نال بجھ نہیں سکتا کیونکہ میں بالیا ورفانا لکا ذکرک, تیرے واسطے تیرا ذکر میں بلند کیتا ہے, اور نجدی کہندا ہے بند کیتا, رب کہندا ہے بلند کیتا, اوہ بھائی میں علا کل خیر قدیر ہوں, انہاں بےماناں نو مار کے قبراں وچ بند کر دیاں گا, یار دا ذکر بلند کر دیاں گا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا, سب لوگ وہ شمع کیا بجھے جسے. ہجرت والی رات نبی کریم سرور عالم اپنے حجرہ پاک وچ نے حیدر اقرار نو فرمایا, علی اے کافراں دی امانت تو لے لے, اے فلان دی امانت, اے فلان دی امانت, علی اے فلان نو لوٹا دینی, فلان نو لوٹا دینی, پاوے میرا کلمہ نہیں پڑھدے پر امین مینوں ہی سمجھدے نے, امانت میرے کول رکھدے نے, اے علی اے فلان دی امانت ہی مینوں حکم الہی آ گیا, رب نے فرمایا سجنا مکے والے تیری گل نہیں منتے, شہر چھوڑ کے چلا جا, میں ہجرت کر کے جا رہا وا, کافر ننگیاں تلواراں لے کے مکان دا گھراؤ کر کے کھلوتے نے, ہر قبیلے دا ایک ایک جوان آیا پروگرام بنایا, یک بارگی محمد مصطفیٰ سے حملہ کرو تاکہ کسی ایک قبیلے سے قتل دا الزام نہ آئے, امام الانبیاء سرور عالم نے دروازے دے سوراخ وچوں ویکھیا, باہر ننگیاں تلواراں لے کے کھلوتے نے, کملی والے نے اپنے لب ہلائے, سورہ یاسین دی تلاوت شروع کر دتی, امام الانبیاء نے پڑھیا یاسین والقرآن الحکیم نبی کریم سرور عالم نے دروازہ کھولیا, کافراں وچ ہل چل مچ گئی, تلواراں اٹھائیاں, نبی کریم نے چوکے مٹی دی مٹھ پڑی, امام الانبیاء نے دم کر کے کافراں تے سٹی, بندے ہو کر کچھ نظر نہیں آتا نبی کریم نہ وچ موجود نے پر کافرانو نظر نہیں آؤں گے اللہ کئی پرانے کافر بےمان بولے کہنے لگے واہ بھائی واہ دعوی کرنے رحمت للعالمین ہوں گا کر چلے اندھا یہ اکھا والے اندھا کرنا یہ کوئی رحمت ہے رب نے فرمایا جبریل جلدی جا میرے یار کی چادر سے چار پہلا میں نہیں جا کے محبوب نو کہہ دے ومار میتا سونے مٹی تو سٹی نہیں قرآن پہ پڑھنا کوئی پیار والے ہی جانتا ہے نہ جملیاں میں رب کا مصطفیٰ نے کتنا پیار چھپیا ہے ومار میتا وہ مٹی تسا نہیں سکتی لا گل مکی وہ کہندے نے تو چنگی رحمت والے اندھا کر چلے سجنا تو سوتی نہیں تے نام ہی فرمایا جبریل جب تو آنکھیں گا مارا میں تو نہیں سوتی کہ یار سوچے گا سوتی میں جب کنے پیا کہندے تو نہیں سوتی نام ہی کہہ دے بھی ادھر میں تو ہی سوتی مٹی نہیں سکتی تو سن سکتی اللہ نے سکتی قرآن پہ پڑھنا ابو بکر کا کلام نہیں رب کا کلام ہے مولا نالے کہنا تو نہیں سکتی نالے کہنا تو ہی سکتی ہے نالے کہنا اللہ نے سکتی ہے سرور عالم انہاں وچوں لنگ گئے پر کافر دیکھ نہ سکے تلواراں اٹھیاں دیا اٹھیاں رہ گئی رب نے دس دتا ہو کافر ہو اے نور دا دیوا میں بالیا تسی مار دے ہو پھوکا کہ بجھا دئیے واللہ متم نور ہی اللہ اس نور نو پورا کرن دا وعدہ کیتا ہے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا اب وہ شمع کیا بجھے آج مکے بھی بہت بڑی حویلی سارے کافر کٹھے ہو گئے بڑے بڑے سردار آئے وڈیرے آئے ابو جہل آیا اتبا آیا ابو لہب آیا ابو لہب آیا اتبا آیا شہبا آیا ابو سفیان آیا بڑے بڑے سارے کافر کٹھے ہو گئے کہنے لگے آج بڑی اہم میٹنگ ہے کوئی سردار گھر نہ رہے حویلی بھر گئی ابو جہل کھڑا ہو گیا ابو جہل نے آخیا مکے دے سردار ہو وڈیرے ہو میں آج اہم میٹنگ بلائی اور میٹنگ یہ کہ اسلام دن ب دن ترقی کرتا جا رہا ہے اسی جتنی کوششاں کر رہے ہیں بجائے ختم ہونے دے اسلام بدتا جا رہا ہے لہذا اج سارے سردار مل کے بیٹھے ہو کوئی آخری فیصلہ کرو یہ جھگڑا ختم ہو جائے دن ب دن اسلام ترقی بل جا رہے ہیں اسلام بننے والے ودے جا رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے اضافہ ہو رہے ہیں، آج کوئی آخری فیصلہ کر کے اٹھو، صاحب اکل و دانش لوگ بیٹھے ہو، پورے ہوتے بندے بیٹھے ہو، وڈیرے ہو، سردار ہو، سب تو پہلے نبی کریم دا سچا چاچا ابو لہب کھڑا ہو گیا، وڈیرا سی، سردار سی، دولت مند سی، انہیں آخیا میرے ذہن وچ ایک پروگرام ہے، اس پروگرام تے عمل کریے تے بس اسلام ختم ہو سکتا ہے، محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا پھر کوئی نہیں رہے گا. ابو جال نے آخیا اچھا تو اپنا پروگرام بیان کر. کی پروگرام؟ ابو لہب نے آخیا میرا پروگرام یہ وے، میرے ذہن وچ یہ بات آتی ہے، تجویز یہ کہ ایک نوجوان تیار کریے جڑا بتاں دا بڑا شیدائی ہوگی، جنہوں بتاں نال عشق دے حد تک پیار ہوگی، انہوں محمد مصطفیٰ دے خلاف پڑکا کے بھیجیے، ایسی تلوار دیتی جائے جنہوں زہر بھی پان چڑی ہوگی، جتھے محمد مصطفیٰ ملے بس اور فر کٹ لو، محمد مصطفیٰ پہ حملہ کر کے انہوں ختم کر دے، قائد ختم ہو گیا، وہی تاریخ ختم ہو جائے، اسلام نو ختم کرنا جے تو محمد مصطفیٰ کا فر کٹ لو. یہ خبیث تجویز نبی کریم دے سکے چچا نے پیش کی. ابو جال کھڑا ہو گیا، ابو جال نے آخیا ابو لہب تیری تجویز تے بہت اچھی ہے مگر قابل عمل نہیں. ابو لہب نے آخیا کی کہنا، نارے اچھی ہے نارے قابل عمل نہیں؟ انہیں آخیا تجویز بہت اچھی ہے، جواب نہیں تو ختم کر دیو مگر قابل عمل اس واسطے نہیں کہ جیڑا بندہ انہوں قتل کرن جائے گا کہ کی ضمانت ہے کہ وہ واپس آ جائے. ابو لہب نے آخیا میں پہلے کیا نا وہ بندہ بھیجا گے جڑا بتاں دا دیوانہ ہو گئے، جڑا بہت بڑا پجاری ہو گئے، پر کہا کے بھیجا گے، پب کر کے بھیجا گے، بس وہ جاندی ایک حملہ کر دے گا، گھر کٹ کے لے آئے گا. ابو جان نے آخیا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بڑا پجاری ہو گئے آخر انسان ہی بھیجو گے. ابو جان نے کیا پتا نہیں وہ نظر کی جادو ہے جنہوں ایک ماری ویخ لینا ہے پچھا پرتن کا نہ لینا نہیں، پتا نہیں وہ نظر نال کی پلا دیں. یہ غلطی نہ کرے ہو. اگے عمر نو جے بھیجیا سی کہ سر لے کے آ سو اونٹاں دا لالچ دے کے بھیجیا تے اجے تک پیرونے آ تے اپنا سر دے کے بہ گیا. جیڑا جائے گا انسان جائے گا، میں تو تجربہ کیتا ہے وہ اتنی شان والا ہے کہ پتھرا فکر میں پڑا جان دے وہ پتھرا فکر میں پڑا جان دے تو گنگیا سی گلا کرا جان دے. انہیں آخیا ابو لہب میں کہو پتھر لے کے گیا تھا تو مٹھی چ بند کر کے لے گیا تھا تو میں جا کے انہوں کیا سی گر رسول چیست در دس تم نہا اے محمد رسول تے دس میری مٹھی وچ کی تے او میرے وال ویکھ کے مسکرا کے کہن لگا میں دسا مٹھی چ کی اے یا مٹھ والی شہ دسے میں کی نگر ہونا کے گیا تھا مٹھی کو بند کر کے لے کے انہیں اتنے لفظ کہہ دی دیر تھی کہ میری مٹھ بھی چھوٹے چھوٹے پتھر مول پایا شاد اللہ وا شاہد محمد اب دو ابو جال نے آخیا ہے معاملہ بہت مشکل ہے جڑا جائے گا واپس نہیں آئے گا پتا نہیں وہ نظر